करता हूँ ये क्या किया मैंने सोचता हूँ ये क्या किया मैंने क्या ये सर दर्द ले लिया मैंने क्या ये सर दर्द ले लिया मैंने सोचती हूँ ये क्या किया मैंने क्यों ये सर दर्द ले लिया मैंने क्यों ये सर दर्द ले लिया मैंने सोचती हूँ कौन है ये कहाँ से आई है ये तो अपनी नहीं पराई है ऐसी चंचल शरीर और झूठी फिर भी दिल को ये ऐसी भाई है हाथ हाथों में ले लिया मैंने दिल नादान ये क्या किया मैंने सोचता रात दिन इश्क का जो रोना था लीजिए हो गया जो होना था लीजिए हो गया जो होना था ये जो काफिर धड़क रहा है यहाँ इसने एक दिन मुझे डुबोना था क्या किया मैंने जो किया ठीक ही किया मैंने दिल का रोशन किया दिया मैंने सोचता हूँ ये क्या किया मैंने क्या ये सर दर्द ले लिया मैंने सोचता हूँ